konieczny. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. 80 lat temu polscy Żydzi w Warszawie podjęli walkę zbrojną z Niemcami. Rozpoczynają się uroczyste obchody rocznicy wybuchu powstania w getcie. Symbol pamięci o bohaterach zrywu żółte żonkile rozdają w wielu miastach wolontariusze. Węgry zakazały importu kolejnych 25 produktów z Ukrainy. Na placu Bohaterów Getta rozpoczynają się obchody 80. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie. Uczestniczą w nich prezydent Polski Andrzej Duda, Izraela Yitzhak Herzog i Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Ceremonię obserwuje nasz reporter Wojciech Cegielski. Powiedz, dzień Wojtku, dobry. Dzień dobry, jak będzie ona przebiegała? Już teraz, co Państwo pewnie słyszą w Warszawie i tutaj na placu Bohaterów Getta, wyją syreny, ale także odzywają się kościelne dzwony. Teraz chyba słychać właśnie te syreny, które tutaj rozbrzmiewają w hołdzie powstańcom. Na miejscu są już prezydenci trzech krajów, którzy za chwilę wygłoszą trzy przemówienia. Przemówienie prezydenta Polski, prezydenta Izraela i prezydenta Niemiec. No i złożą wieńce przed pomnikiem, przed którym w tej chwili pali się ogień, a wojsko, straż, policja oraz żandarmeria strzegą w tej chwili, składają tutaj wartę honorową. Wojciech Cegielski, dziękujemy. Premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej, którzy pomagali powstańcom z getta. Tablica, przed którą kwiaty złożył premier Mateusz Morawiecki, upamiętnia żołnierzy AK, którzy w kwietniu 1944 roku pomagali powstańcom, organizując antyniemieckie akcje dywersyjne przy murach warszawskiego getta. Próbowali wyburzyć mury getta warszawskiego, aby otworzyć drogę do ucieczki dla tych, którzy jeszcze tam zostali. Szef rządu podkreślał także bohaterską postawę żydowskiej ludności. Oddajmy hołd heroicznej walce żydowskich powstańców, żydowskich chłopców i dziewcząt, którzy w beznadziejnej sytuacji chwycili za broń, aby tak naprawdę wybrać sposób śmierci. Dzisiaj w Warszawie odbywają się uroczystości związane z upamiętnieniem żydowskich ofiar i bohaterów powstania w getcie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ponad 3000 wolontariuszy rozdaje papierowe żonkile, symbol pamięci o bohaterach powstania w getcie, nie tylko w stolicy, ale także w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku i Lublinie. Koordynatorka akcji społeczno-edukacyjnej Zofia Bojańczyk mówi, że rozdanych zostanie w sumie 450 tysięcy papierowych kwiatów. 450 tysięcy to liczba dla nas ważna i symboliczna. Odnosi się do liczby Żydów i Żydówek, która była zamknięta, uwięziona w getcie w momencie jego największego przepełnienia, czyli wiosną 1941 roku. I właśnie chcemy, żeby tego 19 kwietnia każdy pamiętał o tych właśnie Żydach i Żydówkach. Historia akcji związana jest z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy żydowskiej organizacji bojowej, który w każdą rocznicę powstania dostawał żonkile od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał przed pomnikiem bohaterów getta bukiet żółtych kwiatów. Powstanie w getcie było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej przez Niemców Europie. Od końca marca można składać przez internet wnioski o wydanie paszportu dla dziecka, przypomina minister cyfryzacji. Janusz Cieszyński w Radiowej Jedynce podkreślił, że taka opcja jest dostępna tylko jeśli chodzi o paszporty dla dzieci, ponieważ dorosłym pobiera się odciski palców. Dla dzieci do 5 roku życia można złożyć ten wniosek w taki sposób, że dziecko w ogóle nie musi odwiedzać urzędów. W przypadku dziecka do 12 roku życia trzeba z dzieckiem przyjść tylko po odbiór. Ponadto jest taka procedura, która sprawia, że obydwoje rodzice muszą wyrazić zgodę na to, żeby dziecko miało paszport. No i taką zgodę można teraz wyrazić przez internet. Paszport jest ważny 10 lat od daty wydania dla dzieci, które ukończyły 12 rok życia i 5 lat od daty wydania dla tych, które nie mają 12 lat. Węgry zakazały importu kolejnych 25 produktów z Ukrainy. Jednocześnie potwierdziły, że cały czas możliwy jest ich ściśle monitorowany tranzyt przez terytorium kraju. Z Budapesztu Piotr Piętka.

she talks like June. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko również niedługo. Zbliżał się do 40, kiedy zaczął regularnie publikować swoje teksty. 30 prawie lat później został laureatem Nagrody Nobla i mówił tak o sobie, że nie chciałby być rozpoznawany, że wali to uczucie, kiedy jednak to on kogoś rozpoznaje, a nie sam jest rozpoznawany. To Isaac Bashevis-Singer. Temu twórcy poświęcimy część dzisiejszej godziny. Przyjrzymy także się temu, co wydarzyło się wczoraj w Polskim Radiu. Złote mikrofony to Nagroda Polskiego Radia przyznawana od 1969 roku. To waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. Let's start living dangerously. Program Trzeci Polskiego Radia. Sięga wzrok. dla Izaaka Bashevis-Singera, wybitnego pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla, przedwojenna Warszawa była miejscem dla i do którego zawsze powracał, zarówno we wspomnieniach, jak i literaturze, którą tworzył w języku jidysz. O Warszawie Izaaka Singera opowie Monika Suszek. Przedwojenny świat z warszawskiej ulicy Krochmalnej był dla Izaaka Singera źródłem natchnienia. Do tego miejsca często odwoływał się w swojej twórczości, mówi literaturoznawca profesor Monika Adamczyk-Garbowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jeżeli spojrzymy tak syntetycznie na twórczość Bashevisa Singera, to możemy powiedzieć, że dwa miejsca odegrały największą rolę w jego twórczości. Jedno to jest Warszawa, gdzie spędził znaczną część swojego życia, i może nie tyle Lublin, co Biłgoraj. Soli, nafta, oliwa wszelkiego gatunku, smarag domaszny, samochodu. Węgiel opalowy, kowalski na wodzie sztucznej, ropa botarowa, smolowiec, smarówka, benzyna. Do Warszawy rodzice Singera przeprowadzili się w 1908 roku, kiedy mały Izaak miał 4 lata. Cała rodzina zamieszkała na ulicy Krochmalnej 10. To tu Singer dorastał i obserwował wielokulturowy świat Warszawy. Opowiadała o tym w Polskim Radiu autorka książki Singer – Pejzaże pamięci Agata Tuszyńska. Krochmalna to była przed wojną dzielnica żydowskiej biedy. To był świat upadłych kobiet, żebraków, ludzi, którzy nie mieli z czego żyć, ale którzy starali się trwać. To był świat, gdzie władał język żydowski, język jidysz, w którym Izaak Bashevis Singer pisał. To był świat, do którego zawsze się odwoływał. Czyli jego adres to była żydowska Warszawa, a konkretnie ulica Krochmalna. Warszawę opuścił w 1935 roku. Miał wtedy zaledwie 31 lat, ale miasto i jego mieszkańcy pozostali z nim na zawsze. Co widać w jego twórczości, chociażby w słynnej powieści Sztukmistrz z Lublina. Ten sztukmistrz z Lublina jest w pewnym sensie taki symptomatyczny i do pewnego stopnia odzwierciedla też drogę życiową Bashevisa Singera, bo to jest sztukmistrz, który się wywodzi z Lublina czy z Lubelszczyzny, ale ucieka do wielkiego świata, do Warszawy. Natomiast później znowu, jak wiemy, wraca do Lublina i do pewnego stopnia można powiedzieć, że Bashevis Singer zatoczył taką drogę. Niedosłownie wrócił do tego świata, ale oczywiście wraca zawsze w swojej twórczości. Ten materiał przygotowała Monika Suszek, a jak bliski był zwykłemu współczesnemu człowiekowi Izaak Bashevis Singer, może potwierdzić cytat. W Warszawie niemal codziennie obiecywałem sobie, że nie będę tracił czasu na plotki w klubie pisarzy, po czym natychmiast szedłem tam i spędzałem wiele godzin na głupich pogaduszkach. Prawdę mówiąc, od chwili, gdy dorosłem, marnuję czas, ale jednak udało mi się wykonać trochę roboty. Mogę powiedzieć, że marnowanie czasu jest moją pasją numer 2, a chorobą numer 3 jest poczucie winy z powodu marnowania czasu. Bliskie, czyż nie? Finding the answer won't stop. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Sytuacja na naszej liście przebojów jak zwykle ciekawa. Sprawdźmy, co teraz. Tomasz Miara w studiu. Lista przebojów Trójki. 54. wydanie listy przebojów Trójki otworzyła piosenka duetu Vito Bambino i Sanach. Chodzi o ich Mustanga, który spadł o 4 pozycje, ale utrzymał się w zestawieniu i był na miejscu 30. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz? Spadek aż o 7 pozycji zanotowała Daria Zawiało. W demo song znalazło się na miejscu 29. Patrzysz na moją twarz.

kolejnych twórców radia dołączyło do zaszczytnego grona laureatów złotych mikrofonów na uroczystości wręczenia statuetek wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej był Paweł Turski. 5 przyznanych przez kapitułę i 2 honorowe złote mikrofony laureatów Nagrody Polskiego Radia jest w tym roku aż 7. Zupełnie niespodziewanie, bowiem sami o tym nie wiedzieli. Honorowe nagrody decyzją prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej otrzymali dyrektor radiowej Jedynki Marcin Kusy oraz dyrektor Polskiego Radia 24 Krzysztof Świątek. Pomyślałam, że to jest właśnie ta możliwość pomocy kapitule, która nie mogąc przyznać tylu, ile warto było przyznać. Te 2 dodatkowe nagrody, wyjątkowe, honorowe złote mikrofony, to właśnie było to rozwiązanie, które było sprawiedliwe. Kapituła z kolei doceniła dziennikarki Edytę Poźniak, Joannę Grodkowską, Justynę Majchrzak. I tu celowo było miejsce na głębszy wdech, aby zbudować napięcie, bowiem kolejni laureaci to osoby związane z nami, z Trójką. To nasza wspaniała realizatorka dźwięku Agnieszka Łukasiewicz oraz także wspaniały specjalista do spraw wschodu Maciej Jastrzębski. Maciej, choć znany jest głównie jako moskiewski korespondent, to nam tutaj w Trójce znany jest też z tego, że tak naprawdę to przy Myśliwieckiej rozpoczęła się jego radiowa przygoda. Myśliwiecka, jeśli chodzi o profesjonalne radio, ale tak naprawdę zaczęło się od magnetofonu Melodia, który mieli moi rodzice. Potem już na studiach, studenckie radiocentrum. I z tego radia zostałem zaproszony do współpracy z programem Trzecim. Przyjechałem piękne, wakacyjne popołudnie, stawiłem się tutaj, dostałem opiekuna, to była Beata Michniewicz i tak zaczęła się moja praca tutaj w Trójce, w Polskim Radiu. Maciej otrzymał złoty mikrofon m.in. za wyróżniający go profesjonalizm, dociekliwość dziennikarską i za zgromadzenie bezcennego dźwiękowego archiwum historii Polski. Wracamy do docenionej m.in. za wybitną znajomość warsztatu Agnieszki Łukasiewicz. Agnieszka jest dla mnie niczym matka. Dlaczego Agnieszka jest moją radiową matką, to sama Państwu jeszcze za chwilę wytłumaczy, ale proszę na początku się nie dziwić, że moje pierwsze pytanie, jakie zadałem Agnieszce po tym, jak odebrała złoty mikrofon, brzmiało w następujący sposób. Czy mama się spodziewała nagrody? Synuś, co ci mam powiedzieć? No musia zawsze się, wiesz, musi przewidywać. Paweł jest rocznik mojego syna. Ja go tak w radiu usynowiłam. Dla ciebie ta nagroda, jakie ma znaczenie? Wielkie znaczenie, bo jest to nagroda od radiowców dla radiowców. Jak sobie pomyślę, kto jest laureatem tej nagrody, to ja mam ciarki na plecach i po prostu jestem dumna. Są jeszcze jakieś marzenia w życiu Agnieszki, w życiu mamy? Marzenia radiowe? No może ten diamentowy złoty mikrofon, a tak naprawdę to jest dla mnie nagroda o tyle wartościowa, że ona mnie dalej napędza do dalszej pracy w radiu. A o czym marzy Maciek Jastrzębski? Marzy o tym, że może kiedyś z mikrofonem, aparatem fotograficznym i kamerą, bo to dzisiaj już są kamery, zrobię dokument o pracy polskich misjonarzy na kontynencie afrykańskim. Fajnie było zrobić coś tak spokojniej, wolniej, bez tej presji, że muszę zdążyć na konkretną godzinę. Ja miałem jedną puentę, już mnie zabrałeś, mówiąc o misjonarzach, że pewnie też byś chciał wrócić do Rosji, ale po Rosji wolnej. Chciałbym wrócić do Rosji. Są 2 powody. Jeden to jest taki osobisty, że jak już relacjonuję dla Państwa od rozpadu Związku Radzieckiego początek tej Rosji, teraz ten upadek Rosji, bo moim zdaniem to jest upadek Rosji, to będę mógł Państwu opowiadać o tym, że ta Rosja się podnosi. A drugi to jest taki, że trzeba odbudować naszą placówkę. Ona tam była ho, ho, ho, od zawsze. Trudno byłoby komuś tak od natychmiast pojechać do Rosji, kto nie zna realiów i odbudować tę placówkę. Więc mam nadzieję, że chociaż to będzie mi dane. Spełnienia tych radiowych marzeń zarówno Agnieszce, Maćkowi, jak i pozostałym laureatom oczywiście życzymy. Oczywiście, że życzymy, a wśród innych laureatów byli Maria Koncewiczowa, potem Tomaszewski, Jeremi Przybora, Ksawery Jasiński, Iryna Kwiatkowska, ksiądz Józef Tischner. Nagrodę można otrzymać jednokrotnie, drodzy Państwo, i do tej pory otrzymało go ponad 250 osób. A come on, yeah. A come on, yeah. You're my